پا اسمانونو او پزمکا کی چی ہر سی دی حقا ٹول دا اللہ دی تاسو کی دا خپل زلو خبری خکارا کرے او کو پٹی اساتے اللہ با پا ہر حال کی داغے حساب ستاسو سرکوی بیا داغو اختیار دے چی سوک ماف کول غواری ماف بائی کری او چی چال سزاور کول غواری حقا لبا سزاور کری حقا پا ہر سیز باندی قادر دے.